Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Frygt for eskalerende handelskrig, faldende økonomisk vækst og stigende amerikanske renter. Det er nogle af de væsentligste overskrifter i finansbranchen i disse tider. Men er det så overhovedet så slemt, som det lyder? Det skal vi tale med dig om i dag. Theis Knudsen, godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Theis, vi kender dig jo, sikkert også for mange af vores lyttere kender dig fra Saxo Bank, hvor du tidligere har siddet som investeringsdirektør i Saxo Privatbank. I dag, der har du skiftet hest. Nu sidder du altså hos Kirk Kapital. Vi skal høre meget mere om, dels hvad du laver der. Vi skal også høre om, hvad Kirk Kapital egentlig er for en pengetank. Og så skal vi høre selvfølgelig også dit aktuelle syn på markederne og på de uroligheder, som vi har set her på det seneste. Og de nervøse aktiemarked, som der er derude. Det hele bliver meget spændende. Vi vender tilbage til dig. Lars Persson, også godmorgen til dig. Ja, godmorgen. Hvad er det så for en dag, vi tænder for her? Er det stadigvæk en urolig en af slagsen der uden på finansmarkedet? Det er i hvert fald en minusdag. Det endte egentlig faktisk i plus i går, da vi startede snakken. Det var nok, fordi vi alle sammen blev fyret på en gang. Alle os porteføljeforvaltere og analytikere. Hvad hedder det nu? Var det en hård dag for dig? Nej, det var det ikke. Nå, altså, men når man stikker hovedet frem, skal man også være parat til at få nogen på næsen. Så sådan er det. Så det tager vi med ophøjet panden. Det er godt, Persson. Nej, men det, der så skete, det var faktisk, at det amerikanske marked, ligesom det startede rigtig godt, så blev det dårligere og dårligere, og det endte faktisk med, at Dow Jones lukkede i minus på 161, Nasdaq lukkede med et fald på 116, og det gamle S&P 500 lukkede med et fald på 23 point. Så det var i procenter, det var lige før, vi alle sammen røg op over 1%. Ah. Dow Jones 0,6 og S&P 0,8, men altså en negativ dag endte med, og det er så det, der skvulper tilbage på Europa, det steg faktisk, det endte faktisk med at gå i plus. Jeg sad sådan egentlig og legede lidt med tanken om at købe en eksakt bull, bare for at være totalt modsat efter, hvad vi havde talt om i går. Okay. Det er noget, jeg heldigvis har afværget. Sådan er det nogle gange. Man skal også passe på, at man ikke bare gør ting i affekt. Så den vil jo have været i minus her til morgen, så men og det havde så også været at gå direkte imod Tom Hårgaards strategi. Tom Hårgaard, som jo altså har valgt at købe et, hvad vi ligesom vil kalde et eksakt bæreprodukt i hans millionærklub-portefølje. Jamen det var bare, fordi markedet vendte rundt, så tænkte jeg, nu er der måske ved at ske noget spændende, men det er en rebel, Lars Persson. Det er nu ikke. Men det er nu, det var lidt rigtig dårligt, og jeg kommer til at tænke på tidligere tider, hvor det vendte rundt og blev så dårligt i løbet af en dag. Der skal vi tilbage til nogle specielle perioder, så jeg glæder mig til lidt at høre, hvad Theis han ser i hans radarsystem der. Det kan jeg godt forstå. Lars Persson, ellers er der kommet regnskab ud fra Christian Hansen her til morgen. Bare lige ganske kort, fordi vi har faktisk rigtig meget på programmet. Vi skal også omkring Philip Gunst, og vi skal også ringe til Lars Svendsen og alt muligt andet. Yes. Så Christian Hansen, ganske jamen, det var lige en lille smule under forventningerne. Altså, selvom der var vækst både i top og bund, så var det en lille smule under, hvad markedsdeltagerne havde forventet. De kommer som et ekstraordinært udbytte, så det kan man da glæde sig til, hvis man er Chris Johansens aktionær. Men den er nede med 0,5, og det er egentlig dagens største fald, også blandt alle aktierne i øjeblikket. Men jeg synes egentlig, den rammer sådan forholdsvis inden for skiven, og nu kan vi allerede se, at nu når jeg trykker F5, så er markedet blevet en lille smule mere positiv på Christian Hansen. Nu er den kun nede med 2,1%, så nu er det Pandora af de store aktier, der er mest nede. Som Pandora, som jeg også fik et ordentligt hug i går, nede med over 4%, uden sådan helt specifikke nyheder, så vidt jeg i hvert fald kunne se. Lars Persson, hørte du noget, som jeg ikke kunne høre? Nej, den gik jo igennem noget støtteniveau, støtteværk. Det kan være det, der er nogle automatiske stop-loss, der blev udløst, i og med den tøffede igennem med nogle støtteniveauer der, så det kan man ikke afvise. Men ellers så det danske marked er sådan rimelig, blandet landhandel, hvor vi har lidt Novo oppe og Danske Bank oppe, mens Vestas, som egentlig vinder et par gode år, der fik en patent på deres helt store mølle, eller i hvert fald, hvad hedder sådan en isoficering, ikke en patent, men en isoficering, så er jeg klar til at sætte dem op. Jamen, den er også lidt nede, så det er jo egentlig måske lidt modvind på dem, fordi de man kan også mærke, at der er lidt prispres i og med, at Gamesa Siemens nu er kommet rigtig i krig efter fusionen. Siemens Gamesa, som også fik en gevaldig stor ordre i går fra Brasilien, 471 megawatt, så det er altså også noget, der luner i kassen på længere sigt. Nå, det er tid til, at vi skal have den første telefon med. Det skal vi, fordi vi lige skal have en statusrapport fra Philip Gunns, vores porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Godmorgen og velkommen til dig, Philip. Godmorgen. Det er jo en gang om ugen, oftest her om torsdagen, at vi lige stikker fingrene i jorden og hører, hvordan det går med din portefølje. Og jeg ved, at der blandt andet er sket noget med nogle af dine aktier. Patriot One Technology, som du har investeret i, den er steget pænt her på det seneste. Hvad sker der derovre? Jamen, jeg tror, der var lidt uroligheder for nogle enkelte investorer, som vi også hørte sidste torsdag i forhold til, at den var faldet ganske kraftigt tilbage omkring 1,58, hvor jeg lavede min supplering til nu og være nede omkring 1,27 i, hvad var det, i tirsdags. Så steg den ganske pænt, steg faktisk 14% i tirsdags og fulgte op med et ganske lille fald i går, men det vidner lidt om de her små aktier, og der var egentlig ikke nogen nyheder baseret på hverken faldet eller den store stigning. Det, der egentlig lå til for den her 14% stigning, det var, at en af de store aktiegrupper på Facebook, som følger Patriot One, der var en af aktionærerne, der havde skrevet en lang mail til CEO'en, som havde svaret på nogle spørgsmål, hvor han blandt andet uddybede, at nogle af de her tier-aftaler, som der ligger med blandt andet nogle af de her store producenter af systemet, de var på trapperne, selvfølgelig uden at kunne sige, hvornår og hvordan, men man var i ganske forhandlinger, der var langt fremme. Samtidig så sagde man også, at udover den nuværende pilot, man har på et casino i Las Vegas, så er man også i gang med at komme ud i nye pilotprojekter, blandt andet på en amerikansk folkeskole, to universiteter og en retslag i USA. Så altså et tegn på, at der også er interesse fra hele USA omkring det, som Patriot One-systemet kan hjælpe med. Og Philip Gunns, bliver du så fristet til at tage noget profit hjem på din bog? Overhovedet ikke. Patriot One er absolut den mest langsigtede investering, jeg har i porteføljen, og en af dem, jeg tror rigtig meget på i det andet halvår af 2018. Så den bliver liggende. Samtidig så gik man ud i går, og der kom rent faktisk en nyhed i går aftes, hvor man var ude at sige, at man nu havde fået ind en strategic advisor, ham der hedder Carl Wagner, som er en tidligere CIA-fyr. En rigtig god gut at have med i et team, som skal ud og søge aftaler med de amerikanske myndigheder i forhold til at få det her system implementeret. Så en ganske interessant nyhed, dog ikke noget, som er særlig kursdrivende. Okay. Men Philip, den her historie, du fortæller om, at der måske har været noget debat på et eller andet socialt medie, eller hvad vil jeg, mellem en investor eller en bruger, eller hvad vil jeg, og så en CEO, det vidner vel også bare om, at man er nødt til at være ret meget om sig, hvis man skal følge med i de her informationsstrømme nu omkring. Altså, hvad gør du selv for at finde ud af sådan en historie? Jamen, uden tvivl, det er et landskab uden lige at skulle holde styr på, og det er også vigtigt, at man holder sig til, fordi lige pludselig så kan aktien falde ganske kraftigt, og man sidder med et newsflow, som ikke eksisterer, man ved ikke rigtig, hvad faldet kan være baseret på, så er det vigtigt at være informeret på de her forskellige medier, der er. Så jeg tror, det er vigtigt at holde øjne og ører åbne og holde øje med, hvad der nu engang kommer, fordi det kan lige så godt være en nyhed om, at Donald Trump har mødtes med den amerikanske regering omkring, hvad kunne det være, at man skal øge sikkerheden på amerikanske skoler. Det kan sagtens være en nyhed, der sætter Patriot One Technologies afsted. Så det er sådan nogle ting, man skal sørge for at være vaks ved havelånene. Okay, Patriot One Technology er altså i din portefølje også på det lange sigt, Philip Gunns. Har du ellers lavet om på noget i porteføljen her, siden sidst vi talte sammen? Det har jeg ikke. Man kan sige en kort kommentar i forhold til cannabis-sektoren, som faldt ganske kraftigt i går, blandt andet Canopy Growth. Mit tidligere pick faldt 10% tilbage til lige under 37 kanadiske dollars. De kom med Q4-regnskab i går og ligger nu med en baseret på de tal, de kom med i går for hele regnskabsåret 2017, så omsatte de for 77 millioner kanadiske dollar, så ligger med en market cap på 7 milliarder, så det giver en PS-værdi omkring 90. Så det fortæller noget om, at til trods for, at vi nu har fået den her godkendelse i Canada, så er der altså rigtig høje forventninger til, at Canopy Growth og de resterende cannabis-aktører, de skal levere nogle rigtig, rigtig høje omsætningstal for 2018-2019, og det her det bliver legaliseret både til rekreativt brug og til medicinsk brug i Canada. Okay, så altså stadigvæk en branche, du følger ganske tæt, kan jeg høre, Philip. Det må man sige. Det er interessant, det der sker. Ja. Philip, inden vi slipper dig, det gør vi lige om et sekund, fordi vi skal altså videre med dagens program. Så skal jeg selvfølgelig lige høre, hvor du ligger rent afkastmæssigt. Vi havde Tom Hårgaard med i går. Han er lige over de 10%. Hvordan ser du for dig? Jamen, jeg ligger oppe med 12% på nuværende tidspunkt, så jeg holder skruen lige i vandet og holder ganske fint fast i det afkast, jeg har ligget på de sidste uger. Godt gået, Philip Gunst. Held og lykke med at blive på den første plads. Vi vender tilbage til dig selvfølgelig igen i næste uge. Rigtig god handelsuge. Jo, tak. Så vidt altså. Philip Gunst, der er en del af vores aktiekonkurrence her i Millionærklubben. 100.000 har han fået til at forvalte i løbet af året. Indtil videre er det altså blevet til en førsteplads. Vi har Tom Hårgaard på en fin toer, og så kommer Persson, tror jeg, på en treer. Er det sandt, herr Persson? Ja. Og så er altså Lars Svendsen i bunden. Ham ringer vi til sidst i udsendelsen. Du lytter til Radio 24/7. Thijs Knudsen, over til dig nu. Dagens gæst, vi skal høre selvfølgelig lidt om dit nye arbejde, relativt nye arbejde hos Kirk Kapital, hvor du sidder som investeringsdirektør. Du var tidligere hos Saxo Privatbank, hvor du altså også sad og investerede. Thijs, først og fremmest Kirk Kapital, hvad er det for en gigantisk pengetank? Kirk Kapital er det, man kalder et familiekontor for Kirk Johansen-familien, og forvalter en formue der for Kirk Kapital og en række dertil hørende selskaber. Så det er at forstå som en, hvad skal man sige, ja, et familiekontor med fokus på formuebevaring og formueforvaltning for en specifik familie. Så det er altså udsprunget af Lego-familien. De sidder med en masse penge på hånden. Jeg skal det bare sådan lige lidt ud i papnetræet. De sidder altså på en gigantisk pengekasse, og den skal selvfølgelig gerne blive ved med at vokse, og det sidder du så altså og hjælper dem med at gøre. Nede ved morgenbordet, der kommer jeg til at sige, hvad er så Kirkby for noget? Jeg kommer til at blande de der to ting sammen, men som du sagde, det er altså to vidt forskellige ting, om end det udspringer af det samme selskab fra starten af. Det udspringer fra den samme grundstamme, hvis man kan bruge det udtryk om en familie, og for cirka 10 år siden blev Kirk Johansen-familiens andel af Lego udskilt og samlet under Kirk Kapital. Og Kirkby er så den anden familie, hvis man kan bruge det udtryk. Men det er ret normalt, at man gør, som netop du gør, og siger, jamen det er i bund og grund en historie, og det er jo for så vidt meget forståeligt, at det sker. Lad os prøve at se, om jeg kan lade være med at blande det mere sammen i dag. Kirk Kapital er altså udsprung af Kirk Johansen-familien. I bor sådan set i Vejle. Der er måske flere af vores lyttere, der har set det her meget, meget flotte hovedsted, som I netop har fået bygget, Fjorden Hus. Og holder du også til derovre i det flotte hus, Thijs? Ja, man kan jo sige, at Kirk Kapital er forankret i og omkring Vejle, og Fjorden Hus er vores egentlige hovedsæde. Vi har også kontor i København, hvor jeg tilbringer det meste af min tid, og jeg er typisk en dag eller to om ugen selv i Vejle. Så vi er sådan fordelt over flere lokationer, hvis man kan bruge det sådan. Men ellers så sidder du altså på en gevaldig pengetank, som du altså skal være med til at forvalte, sådan så at den bliver endnu større. Er det offentligt tilgængeligt egentlig, hvor mange penge det drejer sig om? Jamen sådan i hele træskolængder er det lige under 10 milliarder. Okay, så der skal altså knokles lidt på daglig basis for at få det til at vokse. Bare sådan helt lavpraktisk, Thijs. Hvad går din dagligdag egentlig ud på? Altså, hvad er det, du skal sådan helt lavpraktisk? Jamen, helt lavpraktisk. Så det, jeg gør, det er, at jeg kigger på en portefølje og forsøger at sammensætte den på en hensigtsmæssig måde, sådan så at forventningerne er afstemt i forhold til ejerne, og risikoen er afstemt i forhold til ejernes ønsker og tolerance for risiko. Og så er vi jo også en portefølje, som er meget langsigtet, og som ikke er underlagt voldsomt mange restriktioner i forhold til, hvordan vi investerer. Det vil sige, at vi kan i bund og grund gøre, som vi vil. Det er jo en privat pengetank, hvis man kan bruge det udtryk, ikke? Og dermed kan vi investere i alt fra dansk realkredit til private equity fonde og så videre. Så vi har ikke et særligt stort likviditetsbehov i det daglige, og vi har en meget lang tidshorisont. Og dermed kan vi jo bevæge os ind i strukturer og investeringer, som netop nyder godt af at være meget langsigtet. Og er der sådan helt stramme rammer for, hvad du skal investere i, eller kan investere i, eller må investere i fra familiens side af, eller har du ret frie tøjler? Jeg vil sige, at det er ret frie tøjler, så længe at det giver mening. Altså, der findes jo rigtig mange interessante finansielle instrumenter, som man ikke nødvendigvis behøver at være investeret i. Og man kan jo også sige, at netop når vi har så lang en tidshorisont, vi har, så kommer man jo til at kigge på det meget grundlæggende afkast, man kan opnå i finansmarkederne. Hvad er det i virkeligheden, hvad er det, hvilken kompensation får man for at foretage en given investering? Det er ikke at opfatte som en lotto-kupon, hvor vi skal blive rige meget hurtigt og undgå at dø i bevægelsen. Men derimod, hvor man siger, hvordan kan vi opnå disciplinerede, konsistente afkast ved at foretage rationelle investeringer på tværs af, ja, faktisk alle kendte aktivklasser. Mm. Og hvad er så et rimeligt afkast, når man ser på det på den måde? Jamen, i udgangspunktet, så ved du rigtig meget om, hvad for eksempel aktier har givet de sidste 140 år, hvor vi har daglig data på det, ikke? Og vi ved sådan i hele træskolængder, hvad obligationer og lignende instrumenter giver. Vi har også en god forståelse af, hvad kan man da forvente at få i afkast på for eksempel ejendomme. Hvordan adskiller sig private equity fonde for en direkte investering i aktiemarkedet osv. osv. Og det er jo et godt sted at starte. Jeg ved jo godt, at der er en tendens til i visse aktieforer, man så siger, jamen fingerprint er stedet 1000%, og så falder det så tilsvarende meget året efter, ikke? Og så leder man hele tiden efter det. Og det er nok ikke sådan, vi tænker på investeringer. Så vi tænker jo først og fremmest på, hvad er et markedsafkast, og kan vi forvente at få et afkast, der overstiger markedsafkastet, og hvordan gør vi det? Mm. Og det kan man jo blandt andet gøre ved, at man prøver at uddelegere nogle af sine beslutninger til nogle dygtige forvaltere omkring en, og man kan gøre det ved, at man prøver at styre sin risiko på tværs af en konjunkturcyklus, og sige, hvornår skal man for eksempel have kredit, og hvornår skal man have aktier, og hvordan bytter man rundt på de forhold. Så sidder du ikke selv, Theis Knudsen, og tager investeringsbeslutningerne? Det giver du forvalter mandat til at tage, eller hvad? Jo, først og fremmest så styrer vi jo den samlede porteføljekonstruktion. Og det er jo den primære beslutning. Og det kan man kalde det den strategiske porteføljeopbygning. Og ved siden af det, så er der nogle mere taktiske beslutninger om, hvordan man styrer sin risiko på kort sigt. Mm. Men hvis vi for eksempel ønsker at investere i lån, så er det jo ikke lån, vi selv giver. Så har vi jo en eksponering mod en banks udlån, og får derigennem en rentebetaling. Og det er jo også det samme som, når vi køber aktier i frontier markets, jamen, så er det ikke, fordi vi har et spidskendskab til et nigeriansk bryggeri, men der er vi i trygge hænder hos en dygtig forvalter. Mm. Og der skal man jo også forstå, at når man ønsker at være til stede på en så bred investeringspalette, så kan man ikke selv være nede i materien alle steder, men kan med fordel outsource en del af den beslutning. Ligesom mange af dine lyttere gør, når de kører en investeringsforening. Mm. Så Theis Knudsen, hvad er den største forskel på det nye job, du har fået over hos Kirk Kapital, og så det job, du havde over hos Saxo Privatbank? Der er flere forskel. Der er en meget stor forskel i og med, at hvis man kigger på en dansk pensionsordning, så er der en del regler, man skal arbejde indenfor. Og en del af mine kunder i mit tidligere job havde jo en blanding af midler under selskaber i pensioner og som frie midler. Og der er nogle meget klare rammer for, hvad man kan og må investere i. Vi har underlagt færre rammer her. Vi har også en væsentligt længere tidshorisont, og kan dermed i udgangspunktet absorbere en højere risikoprofil, end langt de fleste selv velhavende individer kan. Og hvor lang er den tidshorisont så egentlig, Theis? Fordi vi kan godt snakke om væsentligt længere og sådan noget, og det er sikkert mere end 2, 3, 5 år, som vi sådan, plejer at stå her og tale om. Men som i en udgangspunktet lang så snakker vi jo flere generationer. Okay. Hold da op. Det er jo en lang tidshorisont. Det må man sige. Det ja. Er vel også svært at skulle basere en investering så langt frem i tiden, fordi der jamen, vil der unægteligt være sket rigtig meget. Der er jo en luksus, der hedder, at kommer der en finanskrise i morgen, jamen så vil vi opleve forholdsvis store tab i vores portefølje. Men vi kan godt bære de tab. Det, som det i virkeligheden handler om, det er at undgå konkursen. Og den er sværere at komme hjem fra, ikke? Mm. Så hvis vi nu køber nogle aktier, og de falder i værdi, jamen så på et eller andet tidspunkt, så kan vi jo, hvis det er en, lad os sige, det er en markedsportefølje, så kommer afkastene jo igen, ligesom de også gjorde under finanskrisen. Men køber vi et selskab, der går konkurs, så er pengene tabt. Mm. Og det er jo den store forskel. Så hvis du forestiller dig som et ludospil, altså, vi skal bare ikke blive pustet af brættet. Og man bortset fra det, kan vi jo godt absorbere, og vi forstår, at det er naturligt, at vi i perioder absorberer et betydeligt tab, fordi vi har en ret betydelig markedsrisiko. Mm. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi har i dag besøg af Theis Knudsen, der er investeringsdirektør i Kirk Kapital. Thijs, du er jo ikke kun kommet her for at fortælle lidt om dit nye job, og hvordan det adskiller sig fra det gamle. Det er sådan set interessant nok, men vi skal jo selvfølgelig høre lidt om, hvordan man så ser på markedet, når man nu sidder i den stol, som du gør i dag. Så lad os starte lidt fra toppen af. Der er rigtig mange mennesker, der begynder at være nervøse derude. Der er rigtig mange mennesker, der snakker om, at nu har det her bullmarked så sandelig kørt i alt for mange år. Aktierne blev alt for dyre, og nu er vi lige foran en nedtur, der kan mærkes gevaldigt. Hvad tænker du om det, Thijs? Hvad er de overordnede linjer, hvis vi bare skal tage aktiemarkedet? Jamen, de overordnede linjer er, at det går nogenlunde, som jeg havde regnet med, at det ville gå i år. Og med det mener jeg, at da vi var ved at gå på juleferie alle sammen, der var stemningen jo nærmest euforisk, og alle havde noget sent opdaget, at der var en global konjunkturopgang i gang, og den var ekstremt bredt fordelt. Man kom lidt sent til den fest, men man kom dog til den. Men det interessante var jo, at den toppede et eller andet sted i december, og siden har vi haft en ret tydelig vending i især de kortsigtede økonomiske indikatorer, mere eller mindre verden over. Og det er det, der har præget markedet i år. Jeg skrev nogle blogs omkring det, dels ved årsskiftet, men også i løbet af foråret, at det store problem for markedet i år er faktisk, at væksten er forsvundet. Men vi lever også i en tid, hvor vi taler meget mere om politik og om handelshindringer osv., og jeg synes, der har været et ret tydeligt mangel på forståelse af, hvor tydelig konjunkturvendingen egentlig har været. Og det, man bør være bekymret for, det er faktisk den økonomiske nedgang. Og det andet i det her aspekt er, at når jeg siger, at det er gået nogenlunde som forventet, men så betyder det også, at en af de helt store ting, der sker i år, det er, at amerikansk pengepolitik bliver strammet. Og det betyder, at vi er gået fra det, der hedder kvantitative lempelser, QE-programmerne, til det, der hedder kvantitative stramninger, altså QT-programmer faktisk, hvor Federal Reserve sælger tilbage til markedet nogle af de obligationer, de har købt tidligere, samtidig med, at de sætter renten op. Og helt oppe i helikopterperspektiv, så det, der vi kan se rundt omkring lige nu, hvor blandt andet emerging markets har et virkelig skidt første halvår, det er altså meget på linje med, hvad man normalt ser, når verdens største centralbank strammer likviditetsskruerne. Så dollaren er steget, og emerging markets lider. Og det er altså, undskyld, det står nærmest på side 1 i lærebogen over pengepolitisk opstramning i USA. Men hvorfor bliver markederne så bekymret, Thijs Knudsen, og sender aktierne ned i? Men der er jo mange aktører til stede. Og nu er det jo ikke alle, der er. Nu er det jo ikke alle, der er så gamle, som jeg er, vel? Og der er jo altid mange forskellige historiefortællinger. Nu nævnte du tidligere det her med, at ja, mange er bekymrede for, at det lange bullmarked er ved at være slut. Ja, undskyld, det sagde de altså også for 4 år siden. Præcis. Og sikkert også for 5 år siden. Mm. Og sådan er der jo altid nogen, der siger. Og der er jo også nogen, der i 20 år har sagt, at nu skulle japanske renter stige. At det gør de altså stadigvæk ikke. Og så på den måde er der nogle tendenser, som man gerne vil have til at blive. Der er jo også utrolig mange mennesker, der har talt om et sammenbrud i Kina i utrolig lang tid. Og jeg mener stadigvæk, det er forkert at tale om det på den måde. Så der er jo, altså finansmarkederne er jo også hjemsted for en masse holdninger, som aldrig rigtig bliver efterprøvet i den virkelige verden, kan man sige. Ikke? Og det hører med til den historiefortælling, vi er i. Okay. Men hvorfor lever de videre? Altså fordi, altså nu havde vi en god og interessant diskussion i går om alt muligt, specielt om vi kan forudse noget som helst, og det er jo egentlig så sjovt, at journalister og forbrugere bliver ved med at lytte til ham eller hende, der siger, at jamen, renten skal op i Japan, eller Kina, det bryder sammen indenfor. Vi lytter jo stadigvæk til dem. Er det fordi, at vi tænker på, altså det er jo sådan en random spil, at på et eller andet tidspunkt, så må de få ret, fordi at men fragtraterne går ned, og så går de op. Og altså, er det derfor, vi bliver ved med at lytte? Tænker du? Hvad er det, man siger på engelsk? A broken clock is right twice a day? Jeg ved det ikke. Der ligger jo en tendens hos os alle sammen i, at historiefortælling er vigtigt. Det er en vigtig del af den måde, mennesker kommunikerer på. Og hvis der er noget, der adskiller os fra andre racer, så er det jo at vores behov for at kommunikere utrolig meget, hvilket er en del af vores overlegenhed også. Men vi fortæller rigtig mange historier, og især netop omkring alles yndlings hadeobjekt, præsident Trump, er der jo rigtig meget historiefortælling, som sådan ikke rigtig passer ind nogen steder. Men det bliver den mere dogmatiske holdning til nogle ting, i stedet for at tage den lidt mere pragmatiske vej, måske den lidt mere kyniske vej. Mm. Så lad os tage Trump som et eksempel. Når han spiller op til dans i Canada over for G7-mødet og siger, at i bund og grund, at det er en forældet klub, der ikke kan bruges til noget som helst, og han gider ikke være med i det, så synes man jo, det er dårlig adfærd, men undskyld, manden har jo ret. Og når man især bemærker med en vis humor, at især, hvad skal man sige, centrum venstre i Europa taler meget om den her liberale verdensorden, som nu tilsyneladende falder sammen, jamen den liberale verdensorden er jo også baseret på, i høj grad baseret på, at USA har lavet militære interventioner i Latinamerika og i Vietnam og så videre, som venstrefløjen altid har hadet i generationer. Men nu er det altså det, vi skal være bange for. Mm. Og det er nogle af de her aspekter, hvor man siger, okay, skulle vi prøve at forholde os til, hvad er fakta i det her? Thijs Knudsen, lad mig prøve at se, om jeg kan få hold på den historie, som du så fortæller. Fordi jeg hører dig ligesom sige, at det kan godt være, at den historiske vækst, eller den globale vækst er aftagende, eller det er den i hvert fald i mange af de store økonomier, det kan godt være ikke lige i USA, men mange af de andre store økonomier, der ser vi altså, at farten bliver taget lidt af den økonomiske vækst. Alligevel, så lyder det også på mig, som om du siger, at bullmarkedet, det er da ikke ved at være slut. Eller hvad, overfortolker jeg nu? Bullmarkedet er ikke slut. Det er det overhovedet ikke. Der ligger nok et adskillige år foran os. Så der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem... Jo, det er der, men man skal jo dele den op i, man skal jo dele den op i flere forskellige kategorier. For det første er det rigtigt, at der er en tydelig konjunkturnedgang i visse dele af verden, herunder især Europa. Det ligner en af de meget traditionelle ordrerelaterede konjunkturnedgange, som kommer sådan, ja, cirka hver 9. måned, plus minus et par måneder, og så varer den 6 måneder, plus minus et par måneder, og det er nogenlunde der, hvor vi er, og den bør snart begynde at vende rundt om et par måneder, plus minus. Og det er ikke noget, man skal være særlig bekymret for, men det spiller ind i forventningerne til markedet, og det er meget tydeligt lige nu, at det er et issue, og det skal man selvfølgelig acceptere. Når man løfter brillerne lidt, så kan man se andre ting. Man kan for eksempel se, at der er, for så vidt angår den amerikanske økonomi, der er blus på alle kedler der. Det er industri, det er forbrug, det er og så videre og så videre. Og det, der er rigtig interessant, det er, at virksomhedernes investeringer, faste investeringer, er på vej op igen. Og det er jo noget af det, man har talt meget om i den her cyklus siden finanskrisen. Hvor er virksomhedernes investeringer i kapitalapparatet henne? Først har man set et meget stort tilbagekøbsprogram på aktiemarkederne, som var med til at drive kurserne op, så har man set en meget stor M&A-aktivitet, og nu er det som om, nu når vi ligesom til den tredje bølge, der hedder, nu begynder vi rent faktisk at investere igen. Og det tror jeg er vigtigt, fordi det er i virkeligheden den motor, der skal drive de næste par års vækst, og sikre, at blandt andet arbejdsmarkedet kan blive ved med at køre, og at lønningerne kan blive ved med at stige, og dermed understøtte forbrug, boligmarkedet osv. osv. Men vel også en motor, hvis jeg lige må bryde ind her, Thijs, undskyld, det er vel også en motor, som er virkelig afhængig af, at der er klarhed fremadrettet, altså man ikke behøver at være nervøs for, at der kommer 12-tariffer og handelsbarriere og alt muligt andet. Det kan godt være, du siger, at Trump at vi skal skære igennem alt det der ordflom, og man måske skal lytte til, hvad der egentlig foregår. Men altså ikke desto mindre, så når der er handelskrig på bidding, så er det vel sådan noget, der gør, at virksomhederne de lige trækker følehornene lidt til sig og tænker, lad os lige se, hvad det egentlig ender med, før vi begynder at lave investeringer. Ja, både og. Det er jo fuldstændig rigtigt, at politiske tossestreger kan ødelægge mange gode fester. Mm. Det er der altså ikke nogen tvivl om, og det er også en berettiget bekymring i det her tilfælde. Og alligevel her må man jo prøve at skille skæg for sig og snot for sig, ikke? Når Donald Trump siger, at USA har fået en dårlig deal med Kina, så et eller andet sted er det jo rigtigt. Og det ved alle godt, også i Europa, at Kina har haft en særstilling på en række områder. Se bare på Tibet-sagen herhjemme, og brug den som et eksempel på, hvad der foregår inden for meget i erhvervslivet. Og det er sådan set fint, der bliver gjort noget ved det. Det bekymrer mig ikke så meget. Får vi en reel handelskrig mellem USA og Europa, for eksempel, så vil det være langt mere ødelæggende for en masse ting. Det er jo rigtigt. Det er også min bekymring. Mm. Men vi er der, hvor det er bare så urimeligt irrationelt, hvis vi skulle havne der. Hvorfor dog lade det gå så vidt, vil være mit modspørgsmål. Mm. Og jeg synes, med det, man har set med Donald Trump indtil videre, det er, at han farer jo ud af sit hundehus, ikke? Og gør og gør og gør, og så på et eller andet tidspunkt, så når kæden ikke længere, så går han tilbage igen, og så kommer der lidt mere ro på. Mm. Og det vil indtil videre, indtil det er modbevist, så vil jeg tro, at vi havner der også igen i dette tilfælde. Men du har fuldstændig ret at pointere, at det er jo noget, man skal forsøge at orientere sig omkring. Men ellers, ikke desto mindre, så mener du altså, at de private investeringer ude i erhvervslivet, det er det, som gør, at vi kan holde fast i den her meget lange bulltrend, som vi har haft kørende de sidste 9 år plus. Hvordan skal man egentlig holde øje med det, hvis man sidder derude som privat investor, Theis Knudsen? Hvordan følger man med i den udvikling om virksomhederne, de private virksomheder, de egentlig investerer i høj nøje takt derude i Europa? Ja, det er der jo mange kilder til. Man kan jo starte med at kigge i sine aviser og lytte til sine radioprogrammer og følge lidt med i også, hvad virksomhederne selv fortæller. Og så kan man lytte til økonomer, som jo holder øje med sådan nogle ting og prøve at forstå, hvad der er tendenser. Man kan også kigge på, hvad meldingerne er rundt omkring på arbejdsmarkedet og boligmarkedet osv. Og lur mig, om man kan gå forbi et parcelhuskvarter i Danmark, hvor der ikke er en eller anden nulrente renoveringsproces i gang. Ikke? Så der er aktivitet nok og byggekraner nok osv. Og det er jo nogle af de ting, man kan prøve at holde lidt øje med og bare kigge på overskriftsniveau. Det er i hvert fald et sted at starte, med mindre man har lyst til, som jeg er også, at prøve at dykke lidt ned i, hvad siger investeringstallene rent faktisk. Mm-hmm. Så der er jo meget i hele det her kredsløb omkring økonomi, som er synligt på den ene eller på den anden måde. Ja, og nogle af de tal, jeg ved, du holder øje med, Theis, det er blandt andet OECD's leading indicators, så det her er ikke set specielt sådan vanvittigt godt ud. Nej. Hvis man tager den del, så er vi formelt set i det, man vil klassificere som en økonomisk nedtur i øjeblikket, og de perioder er kendetegnet ved forholdsvis betydelige aktiekorrektioner, en betydelig stigning i volatiliteten og generelt en del uro. Det er også tilfældet PT, at den er meget asynkron, fordi det, der især er en bevægelse den ene vej, det er Europa og Japan fra et højt niveau på vej ned, og USA meget tydeligt er på vej op. Mm. Og ofte ved de her krydsfelter, så er USA den ledende part. Og i virkeligheden er noget af det, vi ser også i Asien, og især i USA, det er det, der også skal drive Europa tilbage på sporet inden for et par måneder. Men det hører altså med til historien, at finansmarkederne og aktiemarkederne specifikt har en udfordring, for så vidt angår en deceleration i den økonomiske aktivitet i øjeblikket. Mm. Ikke desto mindre, lad os holde fast i, fordi det er sådan en dejlig positiv historie, at bullmarkedet ikke er slut, Theis Knudsen, hvis du skal kigge sådan fremad. Er der så en eller anden slutdato for det der bullmarked, også i dit hoved, eller hvad tænker du? Det er det store spørgsmål. Alle de steder, jeg kommer, og med alle de mennesker, jeg snakker finansmarkedet i øjeblikket. Og jeg kan starte med at fortælle dig, at konsensushistorien er, at om 2 til 3 år, så vil USA opleve en recession. Og de vil opleve en recession, fordi den amerikanske centralbank har sat renten for meget op, og fordi man allerede nu lemper finanspolitikken så helt ekstremt meget, at man vil stå med et budgetunderskud på omkring 5% af BNP, og kongressen på et tidspunkt, hvor økonomien vender ned, ikke vil have lyst til at bruge flere penge. Og dermed er der ikke rigtig nogen instrumenter at gøre godt med. Og når vi får den recession, så vil den sprede sig til resten af verden, og fordi der er så meget gæld, så vil vi få en eller anden form for kredit-event-finanskrise, og det gør rigtig ondt den her gang. Det, alle er med der, i bund og grund. Det interessante er så, når alle kan se det, om det så også er det, der rent faktisk kommer til at ske. Mm. For det første synes jeg, man skal passe på med at sætte en udløbsdato på et økonomisk opsving. Så hvis vi nu antager Federal Reserve navigerer nogenlunde rationelt i det her, det vil sige, fordi inflationen stadigvæk er så forholdsvis moderat, så laver de ikke en radikal opstramning af pengepolitikken, ud over hvad økonomien rent faktisk kan bære. Og så topper renterne nok omkring 3-3,5% inden for et par år, og så er det nogenlunde det. Og det er ikke et særligt højt niveau, hvis man kigger på realrenten. Og der er nok også en del reserver i den amerikanske økonomi, man kan trække lidt på. Så den der udløbsdato, den er svær at se, men det er et faktum, at vi er altså i gang med det længste opsving i nyere tid, og det skal man selvfølgelig også forstå. Når man kigger på Europa, altså, så er vi jo nærmest kun lige kommet i gang. Arbejdsløsheden er stadigvæk tårnhøj mange steder, og virksomhedens investeringer ligger på et lavt niveau, og i øvrigt er aktiemarkedet utrolig billigt prissat, og alle de der ting. Altså, der er jo mange års vækst foran os, hvis vi kan undgå de mest umiddelbare fejl. Ikke? Så det der med udløbsdatoen, tror jeg, man skal passe lidt på med. Det med den næste finanskrise er jo enormt interessant, fordi det er jo fuldstændig korrekt at pointere, at vi har opbygget utrolig meget gæld i de sidste par år, og vi har især opbygget en rigtig stor gæld i erhvervslivet, hvor der er blevet udstedt utrolig mange virksomhedsobligationer. Og det, man jo også ved om økonomisk politik, det er, at når det er bankerne, der er problemet, og når det er husholdningerne, der er problemet, som tilfældet var i finanskrisen, så vil staterne rigtig gerne hjælpe. Når det er erhvervslivet, så er det måske knap så åbenlyst, at staten vil gå ind og overtage de forpligtelser, der ligger, som vi så i 2008 og 2009. Og derfor kan man jo godt frygte, at netop kreditfinansiering vil være en kilde til finansiel uro på det tidspunkt. Mm. Og sker det, så er der rigtig meget gæld, som ikke kan honoreres, og så kan det blive en forholdsvis dyr finansiel nedgang. Det kan vi alle sammen se i et eller andet omfang. Men er det det, der kommer til at udspille sig? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg vil gerne begynde at orientere mig omkring det, og jeg vil gerne begynde at trække nogle stik hjem i forhold til, hvordan vi vil bygge en portefølje op. Og op i mit hoved, så vil jeg gerne undervægte nogle obligationskategorier, men jeg vil overvægte noget aktierisiko. Fordi når jeg kigger på virksomhederne, så i hele træskolængder, ikke mindst i USA, så tjener de masser af penge. Og så vil jeg altså hellere have min risiko der. Mm. Så er det godt, at man skal begynde at opbygge en lidt større kontantbeholdning og begynde at passe lidt på sin samlede risiko og så videre. Ikke? Men altså, ja. Så på den måde er jeg stadigvæk forholdsvis optimistisk. Ja, men det er altså stadigvæk lidt en modificeret positiv bullhistorie, du kommer med der, Theis Knudsen. Men det handler selvfølgelig også om, at man hele tiden skal være opmærksom, og træerne ikke nødvendigvis bare vokser direkte ind i himlen. Lad os lige prøve at holde os lidt til aktieuniverset. Hvordan skal man så allokere sine penge ind i det? Er det så primært amerikanske aktier? For der, ja, der lyder det til, at du sådan umiddelbart er mest positiv, i hvert fald lige sådan de næste par års tid. Man skal da bare købe Netflix. det løb er kørt. Ja, det løb kørt. Ved du, det sagde du til mig for 2 år siden. Der sagde jeg til dig, fange aktier, og så sagde du, pas nu på dine darlings, ikke? Okay. Og hvad er der sket med fange siden? Ja, det behøver vi ikke snakke om. De er tonset op, ikke? Det var godt, det var godt, du sagde Netflix, fordi når vi skal have Lav Svendsen igennem, det er sådan en rød klud foran ham, så men det ved man, du måske man, godt. Men Lav, han er jo meget, meget dygtig, men han er endnu ældre end jeg er. Så måske er det bare det, der er problemet. Nej, men hvis man kigger på markederne i år, så er det jo altså for langt de fleste markeder, er det her et dårligt første halvår. Mm. Flat til negativt, Europa markant nede. USA, nogenlunde, Nasdaq, rigtig fint. Fangaktierne, super godt. Netflix 100%, Amazon 50% og så fremdeles. Ikke? Det ser jo rigtig godt ud. Så hvis du kigger ud i sektorerne, så er det jo teknologi, og så er det cyklisk forbrug. Og alt andet end det er ikke særlig spændende. Og hvad fortæller det der et eller andet sted? Jo, når du regner det hele sammen, så er cykliske aktier stadigvæk bedre end defensive. Så selv hvis du har sagt, jeg skal passe på, jeg køber de defensive sektorer, så er du underperformet i år. Mm. Havde du ikke købt teknologi, så har du også et kæmpestort problem. Som vi også har talt om herinde nogle gange over årene, så har jeg jo det her billede af, at vi er forholdsvis tidligt i en meget langsigtet teknologisk revolution, en total digital omstilling af vores økonomi, som kører de næste 40 år. Og vi har snakket om det der med, olie går i nul, og robotterne overtager, og alt det der ting, så den behøver vi ikke vende igen. Men lad os bare blive med nogle af de der temaer, der hedder, at der er jo en tendens til, at den digitale verden skaber nogle globale superstjerner og efterlader 99% af markedet i rendestenen. Og det er også det, vi ser i 2018. Og så vil man sige, jamen det så vi også i 2017, og hvornår stopper det? Jamen det stopper i virkeligheden, når Margrethe Vestager synes, det skal stoppes. Okay. På den hårde måde, ikke? Men indtil det sker, så skal man acceptere, at den tendens er enormt tydelig. Nu har vi lige fået en børsnotering af Spotify, og det er jo også et af de der lidt mindre selskaber, hvis man streamer sin musik, som siger, jamen kan Spotify udvikle sig til en ny global platformsleverandør? Så er det et selskab, der kan være utrolig interessant, hvis man tør kigge på det, ikke? Og det må man bare acceptere, at jamen, jeg kender jo stort set ikke nogen, som ikke har et Netflix-abonnement. Jeg kender en, og ham har jeg fået med på telefonen nu. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Jamen, jeg kommer i det rigtige øjeblik nu. Præcis. Svendsen, ja. Du er jo en mand, som faktisk gennem længere tid har talt for, at man skulle allokere flere penge ind i Europa i forhold til USA. Ja. På de overordnede linje. Hvad siger du til hele den her snak, som vi har nu med Theis Knudsen? For det lyder som om, at man skulle have været den anden vej. Man skulle have Europa over i USA, jamen det tror jeg ikke på, men jeg er enig i synspunktet om, at verden holder ikke op med, ender ikke i en dyb handelskrig med hinanden, og virksomhederne driver systemet videre, eller kalder det for, altså fremdriften i økonomien er der stadigvæk, men altså politik kan selvfølgelig godt ødelægge noget, eller meget, men det bliver jo nok, altså, jeg forestiller mig, hvis du ser sådan helt kort tid, vi har det jo lidt mere at kigge fra dag til dag, ikke? Altså, at det, altså nu er der ballade, og man råber højere og højere op, og du taler om, at han løber ud af med sit hundehus, ikke? Men altså, at det, på en eller anden måde, når der er gået 3 måneder, så falder de jo hinanden om halsen, og så har vi en handel, og så en aftale, og så tror alle, at det holder i 5 år, så går vi hjem og er glade. Altså, det er sådan nogenlunde scenarie for, hvad der kommer til at ske de næste kommende måneder. Og der mener jeg bare, at Europa, Nordeuropa med, jeg er ikke så klog på sydeuropæiske aktier, at vi har altså stadigvæk meget gode butikker, vi kan satse på. Og det er egentlig min sådan grundsynspunkt om, at renten kommer ikke til at slås ihjel foreløbig. Mm. Det er egentlig bare, at det begynder at blive normaliseret, ikke? Men altså, det er jo et gæt om USA kan mere, og jeg må indrømme, jeg mener, at det der fanghalløj der, at det er ordentligt overgjort, og så vil godt være, at jeg er for gammel til at forstå det, men altså, den der halløj der, den forstår jeg ikke, og det som jo er det mest interessante omkring det, det der med, at the winner takes it all, det er jo basalt set ikke helt rigtigt, fordi det er jo netop en teknologi, som gør, at de store har, hvis de ikke nu laver noget basisinfrastruktur, eller kan det noget, som bliver en platform, som kan blive ved, som Microsoft har. Men Microsoft har jo også mistet sin glans, kunne man sige. De performer udmærket som aktie, men og har sin plads og så videre, men det er jo ikke derfra, at verden bliver drevet videre i dag. Mm. Og der kan man sige, at det her, det sjove bliver. Og det er jo der, hvor jeg vil give tals, eller hvis jeg forstår mig rigtigt, at dynamikken, der kan jo komme en enorm dynamik, fordi det er jo let, hvis jeg sidder heroppe i Hillerød og kan lave noget, så kan jeg blive verdens største broker. Altså, det, i princippet kan jeg ikke, altså det er jo en gammel mand, det bliver det ikke, men altså, det er jo det, der er fantastisk omkring det, at du har en enorm slagkraft og dynamik, hvis man kan komme igennem med det, så kan det være svært at sælge dig det, men det er jo en fantastisk mulighed, som vi ikke har prøvet før, men der skulle du bygge et stålværk, der kostede milliarder, ikke? Mm, Lav, jeg var lige ved at tro, at du kom med sådan en Uffe Elbæk-version af, jeg skal være statsminister, du skal være verdens bedste broker. Theis Knudsen, hvad siger du til det her med, at Lav lyder ikke til, at han sådan er begejstret for tech-aktierne på den lange bane, som du er? Jeg synes, der er en utrolig interessant diskussion omkring, hvordan man prissætter teknologiaktier. Og nu nævnte Lav Microsoft, ikke? Og det er jo også et godt eksempel. Den blev børsnoteret tilbage i starten af 80'erne. Og i bund og grund, hvis man kigger på det afkast, som Microsoft har genereret, så kunne man have betalt en PE på et eller andet sted mellem 450 og 500 gange indtjeningen dengang, og stadigvæk har fået et markedsafkast. Så meget mere har Microsoft leveret lige siden da. Hvis man havde købt Amazon på IPO'en, så kunne man have betalt PE 5.000, og stadigvæk fået et markedsafkast. Og min pointe er i virkeligheden, at vi har utrolig svært ved at identificere fremtidens vindere, og det har også vist sig, at fremtidens vindere inden for teknologi jo netop har været eksponentielle i deres evne til at levere indtjening. Og jeg er jo med på alle de der argumenter om, at teknologi ser dyrt ud. Jeg er 100% med. Jeg er jo ikke helt åndssvær, jeg er jo heller ikke. Trods alt. Men der er altså også et hjørne i mig, som bare siger, jamen det er logisk, og det må man prøve at være åben over for. Og så sige, jamen fremtidens indtjening på noget, der netop bliver global på den her måde, det er svært at forstå. Og der er en survivorship bias, og det ved Lav jo også alt om, at ja, nu kigger jeg på Microsoft, og det viser sig så at være en vinder. Men der er nogen undervejs, som ikke er blevet det. Mm. Det er klart. Det, som er min hoved, jeg mener for eksempel, at Amazon en af de virksomheder, som bringer verden videre. Og det gør Google sandsynligvis også. Det gør Facebook ikke det endnu, og Netflix gør det slet ikke. Nej, jeg er faktisk helt enig, Lav. Google og Amazon, ja. Facebook, not so much. Netflix, nej. Men ikke, i hvert fald ikke på den lidt længere bane, så der er vi ret enige. Og derfor må Netflix også kunne blive ramt af konkurrence. Jeg ved ikke, om det bliver Disney med den der, den har købt nu sendt til 21st Century Fox eller sådan noget. Men eller der er også nogle andre, Amazon gør det også. Men det der halløj der, det er jo... Altså det jeg vil bare sige omkring det var, at når du får den situation, altså den der med, om jeg kunne blive verdens største broker eller analytiker, ikke? Men altså at du kan sige, at det er jo svært at bevare et monopol eller en meget stor markedsposition eller hvad det bliver til, i sådan nogle ting, fordi så kommer der en anden en hen på den anden side af hjørnet, og så sender han en ny serie ud om nogen, som smider tøjet og går i 7. klasse og pædofile, og hvad man kan sende til folk, som de synes er fantastisk interessant, eller en norsk serie om nogle indvandrere og sådan noget. Altså, alt det der gøjt, det kommer, og det går, og det bliver til ingenting. Altså, Så den dag, vi bliver ansvarlige forbrugere og begynder at ikke bare købe det der dåsemad der, så går de jo helt i hullet, jo. Men Lars Svendsen, hvad så med hele den her pointe, som Thijs også havde om, at vi står ligesom på tærsklen kun af en teknologisk revolution, som kommer til at vare mange, mange årtier fremover? Jamen, det tror jeg rigtig nok. Der var det tricky spørgsmål, der synes jeg. Nu er jeg gammel og svær ved at tilpasse mig ret meget efter. Det vil alle opleve, når de kommer op i årene. At altså, mobil bliver aldrig mig. Det der mobil, som alle kan lave i vores dag. Men pointen i det hele bliver jo, at der er jo en voldsom bagside ved det også. Og det er jo det, som vi oplever, hvor vi skal passe meget på, tror jeg, her i vores lande. Fordi nu taler vi politik. Fordi vi har jo en total stat, som prøver på at gøre os et digitalt helvede, som de presser ned over os. Og hvor den dag, vi kan blive overvåget døgnet rundt, med hvor vi kører vores bil, så kommer vi hjem, og vi har kørt 70 km, og så har vi fået 7 fartbøder, ikke? Og vi har glemt at blinke 5 gange. At alt det der, hvis vi er ved at... Der er det de nordeuropæiske lande med vores måde at drive samfund på. Så siger de, det er reguleret, det er så fantastisk, at vi kan skrive folk ind, som står og fortæller om, jo flere regler, jo bedre er det, og så kan de sidde og på nogle revisionskontorer og sidde og skrive nogle dokumenter, advokater, kynes, det er sjovt. Det er pissepapir. Det kan slet ikke fungere. Det digitale samfund, det bliver et helvede, hvis det bliver stater, der kommer til at drive det. Derfor er det fantastisk, hvis det kan gøres i nogle virksomheder, som sælger et eller andet skram og skidt, og de har gjort det, så går de ud af døren og ligeglade. Du har abonnementet resten af livet. Men det andet, det kan ende helt forfærdeligt. Og Lav, du er jo altså også inde på, at du mener, at der rent faktisk er nogle godbydere her i vores del af verden, altså i Nordeuropa, aktieselskaber, som man med fordel vil kunne investere i, og det er måske der, du vil lægge dine penge. Thijs Knudsen, kan du se de godbydere også, når du kigger ud over aktielandskabet? Altså i Nordeuropa? Det lød som et meget specifikt spørgsmål. Det kan godt være, at jeg lige missede formuleringen af det. Thijs, du er nødt til at følge med. Jamen, jeg følger med. Okay, jeg prøver lige igen. Ej, Lav, han var inde på tidligere, at der er nogle nordeuropæiske godbidder derude stadigvæk. Altså, han vil stadigvæk putte sine penge her i Europa, altså, fordi han tror på, at det er vejen frem på den lange bane. Ser du også, at der kan være nogle gode aktieselskaber, man kan smide penge i stadigvæk? Eller er du... helt derovre i USA med dine penge. Og det danske marked er jo et godt eksempel på, at vi har verdensledende selskaber, der er domicileret her. Det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg tror, mit problem med Europa, og for så vidt også angår Danmark i år, er jo, at Europa har skuffet i forhold til den indtjening, de har leveret. Hvis man sammenligner Eurostoxx 50 indtjeningsudvikling med S&P 500 indtjeningsudvikling de sidste 7-8 år, altså, så de kommer jo ikke, Europa kommer jo ikke i nærheden. Og derfor er Europa billig og handler på billigere multipler, og derfor har Europa ikke leveret til nærmelsesvis det samme afkast, som USA har. Og på trods af det har man jo i årevis talt om, at Europa skulle man overvægte, fordi USA var færdig. Og indtil videre har det altså ikke været rigtigt, heller ikke i 2018. Og hvis man så oven i det får en styrket dollar, hvad vi gør i øjeblikket, jamen så for en dansk investor, så er der jo lidt ekstra medvind. Så jeg siger bare, at det er fuldstændig rigtigt, at Europa er billigt, og Europa har potentiale, men Europa har underleveret og underpræsteret igennem en årrække, og det skal man også være opmærksom på. Lars Svendsen, er du opmærksom på det? Ja, det er jeg, men jeg mener, at Europa er ikke så syg, som man gør det til, fordi jeg kigger på selskaber, og nu kan du sige, at jeg har også det problem, at jeg kigger mest på det sted, hvor jeg er. Altså, det kan være mange kendskab til den store verden. Men Europa er ikke, altså de europæiske selskaber er faktisk stærkere på mange punkter, stærkere end amerikanske virksomheder, som typisk er salgsdrevne og farer frem på fuld og fart, og ikke godt kan lige springe over og gæde og laves på et eller andet teknik. Ikke? Men må jeg godt spørge dig, Thijs, nu er du aller herfra. Det er jo sjovt, at du kommer over til dem. Hvad hedder det? Går du, ligger I altid under 5% som aktionær, eller er I parat til at kravle over? Altså det er oplysningskraven, mener jeg. Der bliver tænkt, der bliver tænkt, Lars Svendsen. Jeg tror, han lige overvejer, hvad han skal svare, den gode mand. Vi har jo en del af formuen i kirkekapital, som vi investerer direkte i ikke mindst danske virksomheder. Og der melder vi jo ret tydeligt ud, hvor stor en andel vi har købt af dem. Og det er jo, og hvad skal man sige, det er det, vi kalder vores strategiske investeringer, hvor vi har et direkte ejerskab af nogle selskaber. En stor del af vores finansielle investeringer er jo langt mere bredt fordelt ud på en markedseksponering, hvor vi ikke har noget, der ligner en homebuyers mod det danske marked, men opfatter os som værende, hvad skal man sige, benchmarket mod et globalt investeringsunivers. Ja. Men er det ideen, at man ønsker at have sådan nogle større stakes, ligesom nogen som gør i Sverige også, så sådan man sidder og siger, at vi vil gerne eje 12% af den her virksomhed, fordi den tror jeg på lang sigt, og så sidder det. Har I sådan en tankegang? Jamen, vi har jo også en virkelighed, hvor den danske skattelovgivning gør, at for at være successionsberettiget som en familiefond over generationer, så skal vi jo have over halvdelen af vores formue investeret i noget, hvor vi har en kontrollerende indflydelse. Okay. Og det er jo også en del af det, og det kan man jo løse på forskellige vis, blandt andet ved at investere i virksomheder, man kan investere i andre aktiver som skibe og fly og så lignende og så videre. Ja. Man kan ikke løse den problematik ved at investere i ejendomme. Ja. Så fik vi lige den med, Lars Svendsen, tiden løber fra os. Vi slipper det her, men du er med i morgen og svarer på spørgsmål hele tiden, så vi glæder os til at se dig. Hej. Så vidt altså Lars Svendsen, som altså er en del af vores investeringskonkurrence her i Millionærklubben. Lars, som altså også er med i studiet i morgen sammen med dig, Lars Persson, og svarer på spørgsmål. Der kan man altså ringe ind og debattere aktier og investering med jer to. Persson, mens vi to har stået og talt, så har der været en nyhed ude om pakken. Mm, ja, de sælger fitness.dk. De har jo længe været sådan en sten i skoen på parken, og de sælger det og må nedskrive resultatet, og aktien falder. Den er nu uforandret, den svinger lidt. Det er vel egentlig meget godt, de er kommet af med det. Det har jo været et problem bare længe at få rentabilitet i det ben af det her fitness.dk, så det er vel egentlig meget godt, man får skudt det af. De har prøvet først med at lukke nogle centre og sælge nogle videre, men det er ikke rigtig gået. Der er simpelthen kommet, apropos prispres, så har der været prispres på, at vi skulle motionere i de her centre, og nu skyder man det altså af, og det bliver så med en lille rabat for, og det bliver til en kapitalfond. Så ud af vagten med det, og det har man jo egentlig stået og spejtet måske lidt efter noget tid. Så nu er det måske derfor, at investorerne er sådan relativt ligeglade for sit liv? Ja, det tror jeg egentlig. Det har jo ikke været nogen stor cash cow, det har jo ikke været en god forretning. Tværtimod, så har det været noget, man skulle sende penge efter, så det er meget godt at komme af med sådan noget der. Men ellers så er markederne faktisk rettet sig en lille smule. DAX var lige kortvarig plus, men altså næsten uforandret nu, og det er resten af Europa også. Amerikanske futures har lige ligger pænt plus nu her, 0,4. Lad os se, om det kan holde resten af dagen, og også når de for alvor åbner op i det amerikanske. I det amerikanske marked, hvor vi blandt andet får regnskab fra Nike i eftermiddag, så Lars Persson, det kan være, at det bliver interessant at holde øje med for lige at se, hvad der sker med detailbranchen derovre. Vi får også BNP-tal fra USA. Thijs Knudsen, er det noget, du kærer dig om? Ja, altid. Altså, umiddelbart så ved vi jo rigtig meget om, hvordan amerikansk økonomi performer i øjeblikket. Det er jo altid interessant at se det i BNP-tallene også, men det er jo i virkeligheden sum af nogle aktivitetsindikatorer, vi allerede på forhånd har et meget godt billede af. Mm. Thijs Knudsen, investeringsdirektør i Kirk Capital. Tusind tak, fordi du var med os i denne udsendelse, denne udgave af Millionærklubben. Lars Persson, tak til dig også. Tak til jer, der skrev ind og blandede jer. Vi samler op på nogle spørgsmål igen i morgen, når vi er tilbage. Det er fredag, det betyder jo altså, at vi svarer på spørgsmål hele timen. Så skriv endelig til os på mio@radio247.dk. Eller vent til i morgen, så kan I selvfølgelig ringe ind til os og snakke med Lars Svendsen og Lars Persson direkte. Vi slutter her. Vi høres ved igen i morgen.